shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر عبدنا ایوب، دلیل نقلی نمبر 3. میرے محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اہل ثروت بھی بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنا بھی دی، ظاہری دنیا کی دولت بھی تھی، بچے بچیاں خاندان بھی بہت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ان پہ امتحان آیا. امتحان کے بارے میں ایک تو ہے اسرائیلی روایت، غلط ہے وہ، وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو تنبیہ ہو جائے کہ بعض روایتیں کیا ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں. غلط روایت یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، بہت عبادت گزار تھے بندے، سمجھے جی، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایوب علیہ السلام جو عبادت گزار بندہ ہے تیرا، وہ اس لیے تو ہے کہ اس کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، فارغ البال ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو تیری عبادت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرے گا عبادت. اس نے کہا اچھا بھلا مجھ کو مسلط کر دو اس کے اوپر. اب یہ بات غلط ہے نہیں، شیطان نبی پہ مسلط ہو سکتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، قرآن کہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا چلو تو مسلط ہے. تو شیطان گیا ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے ساتھ بالکل وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، پھوڑے نکل گئے، کیڑے پڑ گئے، ادھر پھر نقصان کر دیا اور شیطان نے ان کے گھر کی کوئی چھت وغیرہ گرا دی، بیوی تو زندہ رہی، بچے بچیاں سب دب کے مر گئے، اتنا نقصان ہوا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو چونکہ کیڑے پڑ گئے، یہ نفرت کی چیز ہوتی ہے، تو اہل و عیال نے، باقی جو رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کو ایک ڈھیر پہ ڈال دیا، یہ روڑی موڑی ہم کہتے ہیں ڈھیر، وہاں بس بیوی صرف خیال کرتی تھی. یہ بالکل غلط واقعات ہیں. ابہمو ما ابہم اللہ، اللہ نے جتنا بیان فرمایا اس پہ ایمان لاؤ، باقی کا مبہم رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش دیتے ہیں. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش دے دی، امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال ان کو کوئی بیماری ہوگی، تکلیف، لیکن بیماری ایسی نہیں ہوئی جس سے لوگ نفرت کریں. نبیوں کو ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ لوگ نفرت کریں. کوئی کیڑے میڑے نہیں پڑے تھے، ایسے کوئی بیماری ہو گئی تھی. بہرحال بچے بچی فوت ہو گئے کسی حادثے کے اندر. حادثہ کیسا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں. اب ایوب علیہ السلام تکلیف کے اندر جو رہے، تکلیف زیادہ ہو گئی اور مدت بھی زیادہ ہو گئی. بہرحال اللہ اللہ تو کرتے تھے لیکن تکلیف تو تھی. ان کی بیوی ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں کہ شیطان مل گیا انسانی شکل کے اندر، وہ تھیلا لیے ہوئے. ان کی بیوی کو اب خیال تو ہر وقت ہوتا تھا کوئی حکیم ہو ملے علاج کریں اپنے خاوند کا. تو بیوی نے کہا تو حکیم تو نہیں ہے؟ کہنے کا بالکل میں حکیم ہوں، علاج کرے گا؟ کہنے کا بالکل علاج کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، جب تیرا خاوند تندرست ہو جائے تو یہ کہنا کہ تو نے شفا دی. کیا کہنا؟ میری طرح نسبت کر دینا، تو نے شفا دی. اب بیوی آئی خاوند کے پاس، حضرت ایوب کو عرض کیا کہ ایسے ایک آدمی کہتا ہے، آپ سمجھ گئے، فرمایا وہ تو شیطان ہے. اب دیکھو شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. بیماری کی تکلیف سے میں اتنا آزردہ نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں جتنا اس شیطان کے اس دعو پہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں. تو حضرت نے دعا مانگی, اے اللہ اب تو شیطان ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے ہمارے گھرانے پر, تو کرم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا داؤد اثرات ایوب علیہ السلام پہ, فرمایا یہ چشمہ تیرے سامنے ہم نے جاری کر دیا ہے, اس چشمے سے غسل کر لے, تیری ظاہری بیماری ساری ختم, اس کا پانی پی لے, تیری اندرونی بیماری ساری ختم. باقی بی بی کے اوپر ناراض ہو گئے تھے کہ تو نے یہ بات کیوں کہی ہے, شیطان کے ورغلے میں کیوں آ گئی ہے تو, میں تندرست ہوا تو تجھ کو 100 ماروں گا کمچیاں. ایک تو بڑا چابک ہوتا ہے, دوسری تھوڑی کمچی ہوتی ہے, جو وہ تلڑی جے کو آدمی اتنی ہوتی ہے, ہاں اتنی موٹی ہوتی ہے, ماروں گا تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا. تو اب وہ بی بی خدمت گزار بھی رہی, اب پریشان ہوئے کہ اس کو 100 کمچیاں کیسے ماروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھاڑو لے لے, کیا جس جھاڑو کے اندر کیا ہوں, 100 سینکیں ہوں, تیلے ہم کہتے ہیں, بس وہ مار دے, بس تیرے لیے خصوصیت ہے. دیکھو جی, واذکر عبدنا ایوب, دلیل نقلی نمبر 3, تذکرہ کرو ہمارے بندے ایوب کا, اذ نادا جب پکارا اپنے رب کو, بے شک میں پہنچایا ہے مجھ کو شیطان نے رنج اور آزار تکلیف. اب شیطان نے یہ نہیں پہنچائی جیسے اسرائیلی کہتے ہیں, کیا کہ شیطان نے ہاتھ پھیرا اور بیماری ہو گئی, نہیں, یہاں کون سی مراد تکلیف. وہ شیطان نے کہا میں علاج کرتا ہوں تو نسبت کس کی طرف کرو, میری طرف کرو کہ تو نے شفا دی, یہ تکلیف ہے, ہمیں ایمان کی تکلیف دے رہا ہے. بے شک پہنچائی مجھ کو شیطان نے رنج و تکلیف. اللہ کی طرف سے اجابت دعا, اور قد بیرے جلے کا اجابت دعا, مار تو اپنی لات, اے لات نیچے مار جو زمین پہ, اور لات ماری چشمہ بھرا ہے, چشمہ نکلا, مار تو لات اپنی, تو چشمہ گیا. فرمایا ہذا مختصلون, یہ چشمہ ہے نہانے کا ٹھنڈا و شراب اور پینے کا. بات جی وہ بھی مل گیا جی, بیماری دور. اور اللہ تعالیٰ نے جتنا خاندان اس کا مر گیا نا, اللہ نے اسے دگنا دے دیا. کیا مثال طور 10 بچے فوت ہو گئے, تو 10 بچے کی بجائے کتنی آ گئے, 20 بچے مل گئے. اور بخشا ہم نے واسطے اس کے حال اس کا, اور مثل ان کے ساتھ ان کے, کہ رحمت ہی ہماری طرف سے اور نصیحت واسطے عقل والوں کے. وہ خود بے یادے کا خصوصیات یعقوب, اے یعقوب لے لو اپنے ہاتھ کے اندر ایک جھاڑو جس میں 100 سینکیں ہوں, لے لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو, پس مار وہ جھاڑو بیوی کو, تو تہانے سے نہیں ہوگا, قسم پوری ہو گئی. انا وجدنا صابرا فضائل ایوب, ہم نے پایا اس کو صابر, نعم العبد, اچھا ہے بندہ, انہ اللہ, وہ کیا تھا جی, رجوع کرنے والا, سمجھے جی. واذکر عبادنا ابراہیم, دلیل نقلی نمبر کتنی جی, 4, تذکرہ کرو ہمارے بندوں کا ابراہیم, اسحاق, یعقوب, اولی الایدی والابصار, یہ ہاتھوں والے تھے نگاہوں والے. بھائی ہاتھوں والے جو تھے کیا مانا, ان کے اندر قوت عملیہ تھی. کیا جس کے ہاتھ ہوتے ہیں قوت عملیہ نہیں ہوتی, جس کے اندر نگاہ ہوتی ہے قوت علمیہ ہوتی ہے. تمہارے اندر نگاہ ہو, پڑھ رہے ہو یا نہیں, نگاہ کے ساتھ پڑھ رہے ہو, بے شک وہ قوت عملیہ والے تھے ہاتھوں والے, اور قوت علمیہ والے تھے. انا خلصناهم خالصا, ہم نے چن لیا ان کو ساتھ ایک خاص بات کے. وہ خاص بات کیا تھی, ذکر الدار, وہ یاد تھی دار آخرت کی, آخرت کو ضرور یاد کرتے تھے. وَإِنَّهُمْ, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک, لَمِنَ الْمُصْطَفَى, برگزیدہ بندوں میں سے تھے. بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے, اخیار مانا پسندیدہ بندوں میں سے تھے, برگزیدہ پسندیدہ. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے یہ مصطفیٰ تو تسمیہ کا صیغہ ہے, یہ جیسے راجلین میں نے کہا اللہ کے بندے تسمیہ جمع ہے، سمجھے جی؟ یہ باب ایک افتعال کا ہے جی، ایک تاسبا یک تاسب ہو نا تو اس کا اسم فعل کا بنے گا مقتصبون، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع ہوگی مقتصبون، اور نصب و جر کی حالت میں کیا پڑھو گے اس کو مقتصبین، تو یہ بھی اصل میں ہے مصطفیین، وہ مقتصبین ہوا اسم مفعول کا صیغہ، اسم فاعل نہ اسم مفعول، مقتصبین یہ کیا بنے گا مصطفیین، فا کے بعد یا ہے، یا متحرک ما اکبر مفتوح، یا کو کس سے بدل کرو، الف سے تبدیل کر دو، التقاء ساکن الف گر گیا، کیا بن گیا مصطفیین، تو اصل میں ہے مصطفیین، ایسے میں یہ ستے ہی مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں نا، ایک عالم نے کہا یہ تو تصدیق کا جمع ہے، برگزیدہ بندوں میں سے، پسندیدہ بندوں میں سے، وذکر اسماعیل، دلیل نقلی نمبر 5، تذکرہ کر اسماعیل کا، الیاسا کا، حضرت الیاسا پہلے گزر چکے ہیں نہیں، اور جنہوں نے ذوالکفل کو اپنے کیا بنایا خلیفہ بنایا، آگے ذوالکفل لکھا ہوا ہے، سب کے سب کیا تھے اخیار میں سے تھے، ھذا ذکر الانبیاء، یہ تو تذکرہ تھا کس کا جی، انبیاء کا، اور آگے تذکرہ ہے متقین کا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ، یہ ربط بھی آ گیا نہیں، ھذا ذکر، یہ تذکرہ کس کا تھا، انبیاء کا، آگے تذکرہ متقین کا، انجام متقین لکھو، بے شک واسطے متقین کے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، تو کیا ہیں جنات عدن، باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، کھولے ہوئے گے واسطے ان کے دروازے، تکیہ لگائیں گے بیچ ان کے، اور منگوائیں گے بیچ اس کے میوے بہت، اور مشروبات پینے کی چیزیں، وعندہم قاصرات الطرف، وہ آ گئی نا گورنمنٹیں، اور نزدیک ان کے بیویاں ہوں گی جو نیچا کرنے والی نگاہوں کو، اطرا من ہم عمر، اطرا من ہم عمر ہوں گی، ایک مولوی صاحب پہ گریجویٹ نے کیا اعتراض کہ مولوی صاحب تم کہتے ہو بہشت بھی پہلے سے ہے اور حوریں بھی پہلے سے موجود ہیں، تو ہزاروں سال گزر گئے، حوریں تو بوڑھی ہو گئی ہوں گی، دانت ٹوٹ گئے ہوں گے ان کے، ہمارے کام کی نہیں رہیں گی، مولوی صاحب تھے سمجھدار، انہوں نے کہا تیرے گھر میں فریج ہے، کہنے لگا ہاں فریج ہے، فریج کے اندر جو چیز رکھتے ہو تو کافی دن اچھی رہتی ہے نا، بدبو نہیں ہوتی، کہنے لگا ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے بہشت کو ان کے لیے فریج بنا دیا ہے، وہ بھی ایک حالت کے اندر ہیں، عقلی جواب، اچھا جی، تو بوڑھا کرنا نوجوان کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، سمجھے جی، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اکرام مومنین، مومنین کو کہا جائے گا او مومنو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا وعدہ دیے جاتے تھے تم دنیا کے اندر یوم حساب کے آنے تک، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت جو اکرام ہوگا نا بہشتی بہشت میں ہوں گے ان کو کہا جائے گا، اے مسلمانوں یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تم دنیا کے اندر یوم حساب آنے، ان لہٰذا بے شک یہ اب رزق ہے ہمارا، نہیں واسطے ختم ہونا، ھذا للمومنین و انا للمجرمین، یہ کس کے لیے ہے جی، مومنین کے لیے، یہ جو ماقبل گزرا کس کے لیے، ھذا کے بعد کیا لکھنا ہے، ہاں یہ نعمتیں مومنین کے لیے، و انا للطاغین لشر مآب، انجام مجرمین، اور سن لو کہ بے شک واسطے سرکشوں کے برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم داخل ہوں گے اس کے اندر، پس برا ہے بچھونا، ھذا یقال لہم، یہ یقال لہم پہلے مقدر ہے، لیکن یہ ترکیب سمجھ لو جی، ھذا مبتدا لکھو، حمیم و غساق یہ خبر ہے، اور فل یذوقو ہو درمیان میں جملہ مترجہ ہے، ھذا حمیم و غساق یہ کھولتا پانی ہے اور پیپ ہے، فل یذوقو ہو اس کو چکھتے رہو. اب سمجھ آ گیا؟ آخروں سے پہلے عذاب مقدر ہے, وہ عذاب الآخر, اور عذاب اور بھی ہوں گے اس کے مثل, مختلف قسم کے عذاب اور ہوں گے, من شکل ہی, اس کے مثل مختلف قسم کے. ہذا فوج مقتحم معکم تخاصم اہل النار, تخاصم اہل النار. بھائی دوزخ کے اندر پہلے غریب جائیں گے یا سردار؟ سردار صاحبان پہلے جائیں گے, پھر جن غریبوں کو گمراہ کیا تھا نا وہ جائیں گے. جب غریب جائیں گے نا تو سردار کہیں گے اے یہ بدماش بھی آ رہے ہیں, یہ بدماش بھی آ رہے ہیں دوزخ کے اندر ہمارے ہاں. وہ کہیں گے تم بدماش ہو, بےمانو, تم نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا, آج ہمیں گالی دیتے ہو. تخاصم اہل النار, جھگڑا کرنا. ہذا فوجوں, یہ لفظ کون کہیں گے؟ وہ متبو سردار وڈیرے کہیں گے, یہ جماعت ہے گھسنے والی ساتھ تمہارے, لا مرحبا بہم, نہیں خوش آمدید ان کے لیے. جب خوش آمدید نہ ہوئی تو خدا کی لعنت نہ ہوئی, تو معنی لازمی کرو خدا کی لعنت ان پہ. انتم قد, اچھا جی, انہم سال النار, یہ بھی داخل ہونے والے آگ کے اندر. قالو, اس کے نیچے لکھو تابعین. وہ متبوعین کہیں گے وڈیرے, تابعین کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم, بلکہ تم نہیں خوش آمدید واسطے تمہارے, یعنی تم پہ خدا کی لعنت, تم نے تو مقدم کیا ہے سزا کو واسطے ہمارے, بس برا ہے ٹھکانہ. اور پھر کہیں گے ہمارے پروردگار تابعین جس نے مقدم کیا واسطے ہمارے اس عذاب کو, بس زیادہ دے اس کو عذاب دگنا نار کے اندر. وقالو, اب مشترکہ طور پہ کہیں گے تابعین اور www.shahideislam.com اور ان کے چیلے چانٹے کہیں گے وہ یار ہمیں وہ ملا دہشت گرد نہیں نظر آ رہے, جو دہشت گرد ملا تھے, فدائی حملے بھی کرتے تھے, فلاں کچھ بھی کرتے تھے, فلاں کچھ بھی کرتے, وہ یار نہیں نظر آ رہے, وہ کہاں گئے؟ ہم تو ان کو شریر سمجھتے تھے, دہشت گرد سمجھتے تھے, مذہبی مجنون سمجھتے تھے, وہ کہاں گئے؟ ان کو تو دیکھیں, وہ تو ہماری جگہ پہ نہیں آئے. آ دوزخ تو ماشاء اللہ بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں ہونا چاہیے. اور کہیں گے تابعین متبعین کیا ہے واسطے ہمارے, کہیں نہیں دیکھتے ہم ایسے مردوں کو کہ تھے ہم شمار کرتے تھے ان کو, کیا دہشت گرد, کیا اشرار کا مطلب دہشت گرد, اور کیا اتخذناہم سخریا, کیا بنایا تھا ہم نے ان کو نا حق مذاق کیا ہوا, ایسے نا حق مذاقیں کرتے تھے, یا چوک گئی ان سے نگاہیں. اس کا کیا مطلب, یا دوزخ میں ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے, ہماری نگاہیں چوک گئیں. ان نظال کا, بے شک یہ البتہ حق ہے جھگڑا کرنا کس کا, اہل نار کا. اب دوزخ میں تھوڑے ہوں گے, وہ تو بہشت میں ہوں گے نیک لوگ. قل انما انا منذر, میرے عزیز بات وہی ہے کہ ان صورتوں کے اندر کبھی کیا ہوتی ہے, توحید رسالت, کبھی قیامت. ہاں اب دیکھو بیان رسالت ہے. قل انما انا منذر, آپ فرما دیجئے سوائے اس کی میں ڈرانے والا ہوں, بیان رسالت. وما من الہ, اب رسالت کے بعد کیا آ گئی, توحید, بیان توحید, نہیں کی معبود مگر اللہ جو ایک ہے غالب ہے, مالک ہے آسمان و زمینوں کا, جو اس کے درمیان ہے, غالب ہے بخشنے والا ہے, غالب ہے کافروں پہ, بخشنے والا ہے کس پہ, مومنین پہ. قل ہو نابا نظیم, بیان رسالت آ گیا, بیان توحید آ گیا, یہ کیا ہے, صداقت قرآن. آپ فرما دیجئے یہ قرآن جو ہے نا, یہ مضمون ہے عظیم الشان. نابان کا کیا معنی لکھو, مضمون, یہ قرآن مضمون ہے عظیم الشان. تم اس سے اعراض کرنے والا ہو, ما کان لیا من علم, یہ دلیل ہے اس بات رسالت کی, اور نفی علم غیب, دلیل اس بات رسالت و نفی علم غیب. اور لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مالا الاعلیٰ جو مقرب فرشتے ہیں نا جو آپس میں بحث کرتے ہیں تقدیری باتوں میں, مجھے ان کا علم نہیں ہے, نہیں واسطے میرے کوئی علم. سات جماعت بلند کے جب جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں, ہاں اللہ کی وحی آتی ہے میرے پاس, میں عالم الغیب نہیں, اللہ کی وحی آتی ہے, نہیں وحی کی جاتی طرح میرے مگر محض اس وجہ سے کہ میں اللہ کی طرف سے نذیر مبین ہوں, اس کا رسول ہوں. اس قال ربک للملائکہ نمونہ اختصام, پہلے فرمایا کہ مقرب فرشتے جو بحث کرتے ہیں اس کا علم مجھے نہیں ہوتا, اب ایک نمونہ اختصام ہے کہ اس موقع پہ بھی بحث ہوئی. اس موقع پہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ ہم بھی اس خدمت کے لیے کیا ہیں, حاضر ہیں. نمونہ اختصام, جب کہا رب تیرے نے فرشتوں کو کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو من تین گارے سے. کہ بریلوی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نبی کو بشر مانو لیکن نوری بشر, کیا خاکی بشر نہ, کیا یہ پتہ نہیں نوری بشر کہاں سے نکالا, ادھر خاکی بشر نہیں, میں بنانے والا ہوں بشر کو من نور یا من تین, خاک سے گارے سے بنانے والا ہوں, پر جب ٹھیک ٹھاک کروں اور پھونکوں اس کے اندر اپنی طرف سے رو تو گر پڑنا اس کو سیدھا کرتے ہوئے, پر سیدھا کیا فرشتے سب بنے اجتماعی حیثیت میں مگر ابلیس بے ایمان استکبرا, اس نے غرور کیا تکبر میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے. کانا بہن سارا کالا یہ توبیخ ابلیس ہے, اللہ نے فرمایا ابلیس چور کے بیٹے ما مانا کا, کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ سیدھا کرے تو واسطے اس شخصیت کے جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. استکبرتا, یا تو نے تکبر کیا, کیا تو نے تکبر کیا غرور کیا اور واقعے میں تو بڑا نہیں تھا. بھائی صورتیں دو ہیں نا, ایک مفلس آدمی ہوتا ہے سنیا, وہ تکبر کرتا ہے واقعے میں وہ سردار نہیں ہوتا, یا تو نے خامخواہ تکبر کیا اور واقعے میں تو بڑا نہیں تھا, یا تو بڑا ہے. کہنے کا ہاں میں بڑا ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ کیسے بنا ہے مٹی سے, تو اس بدماش نے خدا کے سامنے بھی کہا کہہ دیا کہ میں کیا ہوں بڑا ہوں, اس لیے تو مارا گیا. کہاں ہے جی او بابا, آج کل ہم کہیں جاتے ہیں نا مدرسے کے اندر ملنے کے لیے علماء کو, تو مولوی صاحبان نہیں ہوتے, ان کے بچے کھڑے ہوتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں ابھی تم کون ہو, وہ کہتے ہیں ہم صاحبزادے ہیں, تو ان کو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہم صاحبزادے ہیں, یہ تکبر نہیں ہے. اپنا نام لیں, میں مدرسے میں نہیں تھا گھر تھا کہ میرا بیٹا ساجد بیٹھا ہوا تھا مدرسے میں, ایک عالم ہے, انہوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ آپ صاحبزادہ ہیں, یہ کہنے لگا حضرت مجھ کو گالی نہ دو, صاحبزادہ گالی ہے. اس نے کہے تھے, اس نے کہا صاحب کا معنی ہے انگریز اور صاحبزادہ کا مانا انگریز کا بیٹا, میں انگریز کا بیٹا نہیں, میں ایک عالم دین کا بیٹا ہوں. اس صاحب انگریز کو کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں صاحب, صاحب آ گئے جی, صاحب آ گئے, عام طور انگریز کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بدتی مولوی تھا, وہ اپنے آپ کو پیر زادہ کہتا تھا, تو علاج کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے, دوست ہیں ہمارے اب بھی ہیں کون مٹھان کے اندر, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ موحد ہیں دیوبندی, انہیں کہا حضرت صاحب عالم دین یہ پیر زادہ غلط لقب ہے آپ کا, پیر کہتے ہیں بوڑھے کو, فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں, بوڑھے کو کہتے ہیں, پیر و جوان سمجھے, تو بوڑھے کا بیٹا ہے کا پیر زادہ کہتا ہے بوڑھے کا بیٹا ہے, توہین ہے, میں ایسا لقب بتاتا ہوں جو قرآن سے ثابت ہے. وہ کہنے لگا کیا, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اللہ تعالی نے بیت اللہ کی مسجد کو کیا کہا ہے www.حرام شہید اسلام.com, حرام کا لفظ کتنا پیارا ہے, کہ صرف پیر زادہ کی بجائے حرام زادہ لکھا کرو، سمجھے جی؟ یہ بڑا اونچا لکھا ہوا ہے، آپ جی بھاگ جاؤ، بیتی بہت بیٹھے جی بھاگ گیا، چلیے دوست ہے میرے ابھی زندہ ہے، اچھا جی کہاں ہے جی؟ انی خالقم بشر من، اچھا جی وہ کہاں پہنچ گیا جی؟ کالا یا ابلیس، کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ سجدہ کرے واسطے اس کے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ آ اس تکبر، تا اصل کا ہے کیا؟ غرور میں آ گیا، تکبر کیا، اور واقع میں تو بڑا نہیں تھا، ام کنت ملا عالین، یا واقع میں تو کیا ہے؟ بڑے لوگوں میں سے ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہ شک کے ثانی میں کیسے ہوں؟ بڑے لوگ کہنا انا خیر من ہوں، میں بڑے لوگوں سے ہوں، کہ پیدا کیا تو نے مجھ کو نار سے، پیدا کیا اس کو مٹی سے، نار اوپر چڑھتی ہے مٹی نیچے گرتی ہے، کالا انجام استکبار، فرمایا غرور ہے تو نکلو، نہ بہشت میں تیری جگہ نہ آسمانوں میں تیری جگہ، نکل جا، من ہا ضمیر کا مرجع بہشت آسمان سب پر، بے شک تو مردود ہے اور تیرے اوپر میری لعنت رہے گی دن جزا تک، شیطان ملعون کہتے ہیں نہیں، کالا مطالبہ امحا، اس نے مہلت کا مطالبہ کیا، اے میرے رب مہلت دو مجھ کو اس دن تک اٹھائے جائیں گے، وہ کون سا دن؟ قیامت تک، کالا اجابت نقصا، اللہ نے دعا قبول کی لیکن پوری نہیں، فرمایا نہیں قیامت کا تو زندہ نہیں رہے گا، نفقہ اولا تک زندہ رہے، کرے نفقے دے وہ جب سب لوگ مریں گے تو اس کے ساتھ مر جائے گا، اس کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر موت ہی نہ آئے، کیونکہ نفقہ ثانیہ کے بعد تو موت ہوئے گی نہیں، فرمایا بے شک تو مہلت دیو ہے لوگوں سے الی یوم الوقت المعلوم، وہ نفقہ اولا، کالا کہنے لگا بس قسم ہے عزت تیری کی، ضرور گمراہ کروں میں سب کو مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہے، برگزیدہ چنے ہوئے بندے، کالا اللہ نے فرمایا فل حق کو منی بل حق کا اقول، یہ فل حق کو کے بعد کیا ہے؟ منی معذوف ہے، سمجھے، حق کی میری طرف سے آتا ہے، بل حق کا اقول، اور میں حق بات کہتا ہوں، ضرور پر کروں گا جہنم کو تجھ سے و ممن تابعک، تیلے تیرے کیا سے؟ چیلے چیلے چانٹوں سے، جو تیرے تابع ہوں گے کون؟ تیرے چیلے چانٹوں سے جہنم کو پر کروں گا سب سے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، طریق تبلیغ وہی ہے کہ انسان دل کے اندر لالچ نہ رکھے، طریق تبلیغ آپ فرما دیجئے، نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اوپر قرآن کے کسی معاوضے کا، معاوضہ نہ مالی نہ جاہی، وما انا من المتکلفین، اور نہیں میں بناوٹ بنانے والوں سے، اور نہیں میں بناوٹ بنانے والوں سے، بھائی بناوٹ ایسے ہے جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو بڑے خیال ہو گئے ہیں پیر طریقت بننے کے، کیا پیر طریقت بننے کے بڑے خیال ہو گئے ہیں، عام عام مولوی صاحبان ہیں، کوئی پتہ نہیں تصوف کا، حالانکہ تصوف کے اندر اذکار ہوتے ہیں، اسباق چلتے ہیں باقاعدہ تصوف میں، اذکار کے بعد افکار ہوتے ہیں، ذکر فکر مراقبات، کافی سال لگتے ہیں، رگڑے ملتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تب اجازت ملتی ہے، سمجھے، لیکن آج کل تو جاہل آدمی ہیں، تھوڑے پڑے ہوئے، تصوف کا پتہ نہیں، کہتے ہیں ہمیں پیر طریقت لکھو، کیا اور دو چار مشت ڈنڈے ساتھ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ بھی جس نے مرید ہونا ہو حضرت صاحب بیٹھے مرید ہو، پہلے تقریر کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، سمجھے، وہ ان کو اس کا دم پورا اونچا کرتے ہیں، پیرانمے پران مریدامے پران، سمجھے جی، اس کے بعد وہ کپڑا اوڑھ کے حضرت صاحب بیٹھ جاتے ہیں، جس نے مرید ہونا ہے وہ مرید ہو، یہ حضرت صاحب جیب تراش ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ گنڈ کپ جیب تراش، یہ خیال کرو بابا، مشک آن است کہ خود بو بویاد نہ کہ عطار بو بویاد. مشک وہ ہوتی ہے جو خود خوشبو دے, مشک کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر اعلان کرو گے تو مشک نہیں ہوگی, فراڈ ہوگا, سمجھے جی. مشک آن است کہ خود بو بویاد نہ کہ عطار بو بویاد. اللہ والوں کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے, خوشبو آتی ہے, نہ انہیں اشتہار دینے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ پیر طریقہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, خود بخود ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے. سمجھ کہ خیال کرنا. مولانا رومی فرماتے ہیں, اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, پس بہر دستے نہ باید داد دست. بہت سے شیطان ہیں انسانی شکل میں ہیں, اس لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملایا کرو, سمجھے. ہر آدمی اس لائق نہیں ہے. دیکھو جی کہاں پہنچ گئے, ہاں متکلفین. تو جو تکلف کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں, اندر کچھ نہ ہو, شیخ طریقت فلاں کچھ تو فلاں کچھ تو فلاں کچھ, پتہ نہیں کیا عجیب کرتے ہیں. چاہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین, نہیں یہ قرآن مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے. فضیلت قرآن والا تعالی منا زاجر. اور البتہ ضرور جانو گے تم حقیقت قرآن کی بعد موت کے. اب تو نہیں مانتے, موت کے بعد پتہ چلے گا, لیکن اس وقت اب ماننا تو فضول ہے نا جی. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نظر القمر. www.shahideislam.com